สร็จแล้วก็ดูแลกันได้นี่ได้ดูแลกันไม่ได้พ่อครอบเหมือนกันแล้วก็ทำของเราได้พัฒนาของเราได้ดูแลกันได้ด้วยไม่ได้ทำไม่ได้หลวงพ่อมนตรีจะสอนถึงขนาดนี้คุณตามโมดเช้าๆเนี่ยนะก็ไปถามเขาหน่อยว่าเป็นยังไงภาวนาดีไหมตั้งใจทำเขานะเนี่ยบอกให้ไปบอกผีกาอย่างนั้นคอยเชียร์มีครูบาอาจารย์หลายองค์แล้วก็ดูแลบางองค์ชาตินี้ไม่ได้แต่งงานแต่ว่าเป็นคู่บารมีท่านมาเด็กชาติก่อนๆ ก็มีท่านก็ดูแลกันวัดที่เราไปมาก็มีก็ดูแลกันได้แล้วก็ไม่เอาความห่วงใยมาเป็นเครื่องถ่วงซึ่งกันและกันมาถ่วงความเจริญซึ่งกันและกันนะแล้วเป็นโยบัญชากันไปมีเยอะนะหลายองค์ถึงแต่ท่านไม่เล่าให้ฟังนั่นมีองค์หนึ่งดูเกิดแล้วก็เพื่อนคิดสิเจ้าข้าวมันห้างไว้งั้นยังจะใครที่มาข่มขืนเอาพ่อห้างเนาะก็บอกไม่เอาผมจะบวชก็ไม่บอกอย่างนั้นไงอยากอยู่กับโลกไม่อยากบวชอยากอยู่ในโลกแต่ก็ไม่อยากครองเรือนเป็นคนครึ่งพระไปเรื่อยๆลำบากพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีเข้ามาดูคุณแกไปดูเลยไปเดี๋ยวมันแง่ประตูเหลือจะล็อก เดี๋ยวปิดขัน เดี๋ยวมันน่าจะล็อกแน่วิญญาณปิดขันดีแล้วไปวัดมาจิตใจเบิกบานกำลัง แต่เดี๋ยวต้องกลับไปเหมือนเดิมแล้ว เหมือนเดิมแต่มันได้แรงไปช่วงนะมันมีความชุ่มฉ่ำกลับไปทำงานสู้ได้อีกแต่แนนพยายามใช้กำลังช่วงนี้แยกจะได้นะดูไปเรื่อยเลยกายไม่ใช่จิตนะความเมื่อยไม่ใช่กายไม่ใช่จิตแยกไปเลยอย่าไปดูเฉยๆอย่าไปอยู่เฉยๆนั่งแยกออกเพราะเราเฉยแล้วเราผิดเฉยของเราอ่ะอย่าไปแยกนะดูเฉยๆ ม ัน ชอบถามยุ่ง ฟังธรรมะนี่เวลามาเรียนหลายคนยุ่งสอนคนนี้คนหนึ่งกำลังดีเลยนะฟังไปอีกคราวนึงกลับมาเอ้าทำไมเละอย่างนั้นก็ได้ยินหลวงพ่อสอนคนนั้นเฮ้ยเราทำไมไม่เป็นอย่างนี้เอาบ้างเล่นเซเล็กอย่างนี้ทางใครก็ทางคนนั้นไม่เหมือนกันแล้วไม่ใช่ว่าทางใครดีทางใครไม่ดีนะแต่ละทางมันก็เหมาะเฉพาะตัวนี่มีวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดแยกเอานะอย่าไปติดเฉยอย่างนี้รู้ไหมจิตมันติดเฉยอยู่นะอย่าให้มันติดเฉยหลวงปู่มั่นเขียนกลอนเนี่ยนะระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยอะไรให้ออกมาค้นคว้าพิจารณามาคิดเลยนี่ดูลงไปนะไม่ใช่คิดนะดูลงไปจริงๆร่างกายมันเป็นจิตไหมไม่ใช่อ่ะถูกดูความเมื่อยอยู่ในกายนี่เป็นกายไหมความเมื่อยก็ไม่ใช่กายดูให้เห็นจริงๆความเมื่อยก็ไม่ใช่จิตดูลงไปแล้วหนึ่งพยายามแยกไปแค่จิตจะได้ไม่ไปติดความเฉยอยู ่ไปเรื่อยๆจิ้วๆไปเลย ก็ค่อยๆทำเป็นเนิบๆไม่ต้องทำติ้วๆนะเราเริ่มๆติ้วๆ ชอบล ุ ย ค่อยๆท ำที่สุดใช่ไหม ไม่ทำไปเรื่อยๆทำบ่อยๆไม่ใช่ว่าต้องทำเร็วๆนะเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเงี้ยจิตไม่มีแรงค่อยๆดูให้เห็นสภาวะดูความเมื่อยก็ให้เห็นความเมื่อยจริงๆดูไปเรื่อยเลยความเมื่อยกับจิตเนี่ยคนละอันกันดูให้เห็นจริงๆพอเราเห็นทุกอย่างไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งเราเห็นจิตนี่คนที่เดินวิธีนี้แยกไปเรื่อยเนี่ยบางคนพอเห็นจิต นิดเดียวก็ขาดเลยก็มีไม่ใช่ว่าแยกตรงนี้แล้วต้องไปเดินอย่างคนอื่นต่อนะไม่เกี่ยวกันทางนี้ปลายทางเป็นลงที่เดียวกันไม่ใช่ว่าทำอย่างนี้นะพอเป็นอย่างนี้แล้วมาทำอย่างนี้นะไม่จำเป็นหรอกนั่งแยกอย่างนี้แยกไปเดินได้ตลอดสายด้วยซ้ำดูเฉยๆมันแล้วแต่ว่าดูถูกไหมถ้าดูแล้วใจไหลไปแปะอยู่ข้างนอกเนี้ยนะทำไมไม่ได้มันหลงไปติดความเฉยๆอยู่อย่าไปติดความเฉยนะฮะถ้าไปแปะอีกแล้วรู้ไหมเอออย่างเงี้ย ดูแปะนิดเดียวก ็แปะแปะอย่าถลำอย่าไปแปะดูเล่นๆอย่ากระโจนลงไปเห็นไหมไปวัดมาแล้วมันดีอย่างเงี้ยมันเรียนรู้เรื่อง ค ่ ะ ได้แรงหลวงพ่อถึงบอกว่าไปวัดก็กลับมารีบมานี่ก่อนนะ อย่าเพิ่งกลับไปทำงานอยู่เล่นอีก ค่ะ ยังมันยังไม่ได้เข้าใจอะไรตอนนี้เข้าใจเยอะขึ้นยัง เข้าใจเยอะขึ้นมากค่ะ นี่ดีแล้วล่ะแน่พอแยกไปแล้วถ้าเราไม่ไปแยกอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็ไปแปะเอาไว้ อยากอยู่วัดตลอด อยากอยู่วัดตลอดไม่ได้เพราะว่าพออยู่นานกว่านี้นะจิตจะกลับไปเหมือนตอนอยู่บ้านการอยู่วัดนานๆไม่ใช่โซลูชันไม่ใช่เลย อยากเปลี่ยนงานนั่น เองอยากเปลี่ยนงานได้งานนี้หนักไปอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะไปทำน้ำเต้าหู้ขายอะไรก็ได้สบายใจคนนี้ไปล้างถ้วยติดโรงเรียนไปแล้วรวยเกินไปแล ้ ว ยังเก็บตังค์ไม่ได้ค่ะ เหรออย่าใช้เงินเยอะงานหนักนะ ต้องใช้ตังค์เท่าไหร่คะหลวงอาที่จะอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องทำงานได้อยู่บ้านก็สลับไปวัดค่ะ โอ้พูดยากนะมันต้องคำนวณตั้งแต่ว่าอายุฐานอายุของเราขนาดนี้ หรือว่า worst case หรือว่าตาย90ครับคิดแก่สุ ดแล้วก็รายได้เนี่ยมันไม่ใช่เอาไปเหมือนคนโบราณมีเงินไปฝากแบงก์กินดอกเบี้ยอยู่ได้ทั้งชาติเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะต่อไปแบงก์อาจจะต้องเสียค่าฝากนี่ก็เป็นไปได้เพราะว่าคนไม่ได้ลงทุนด้วยจากธนาคารมันลงทุนในตลาดทุนตลาดหุ้นนี่ส่วนมากก็รายเล็กรายน้อยอย่างพวกเราเป็นแมงเม่าเป็นไปเล่น หนูก็เลยไม่รู้ว่าคิดว่าต้องเก็บตังค์ไปก่อนนะคะไม่รู้กี่เลนหรอกเอาตังค์หรือว่าม ันก็ต้องเก็บนะเป็นผู้หญิงอะสังคมมันไม่เลี้ยงเป็นผู้ชายนะมันสารเลวแค่ไหนมันมาบวชเขาก็ให้กินข้าวนะก็ไล่ไปเลยไล่ทับไปบ่อยๆจะดูกับพระนะแต่โยมไม่ค่อยดูโยมกินข้าวของตัวเองพระกินข้าวชาวบ้านนั้นไม่ดีก็ต้องไล่ไป ร ู้ น ิ ด น้อย ค่ะ เนนี่เหรอแม่เขามาบ่อยแล้วเด็กมันคุ้นกับอาแต่เขาเข็ดแล้วเน้นๆน่ะกลัวผี เออนะ คะก็คือนึกอ้ามันปวดหัวเลยอาจะเดินจงกรมก็ไม่ได้ต้องนั่งใกล้ๆถ้าสายตาไม่ได้ร้องตรงก็ไม่เอาแล้วแผ่เมตตาแล้วเขาจะมาอยู่กับเราทำไมเขาก็ไปทำมาหากินไม่ถูกแล้ววิธีป้องกันงูเนี่ยนะที่ดีเนี่ยไม่ใช่นั่งแผ่เมตตาวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือใช้สติปัญญาหลวงปู่เทศเคยบอกว่าไม่เคยเจอเลยว่างูกัดนักปฏิบัติไม่เคยเห็นไม่เคยเจอบวชมาหลายสิบปีแต่มาทำไมเหรอครับนักปฏิบัติมีสติไม่ไปเหยียบมันหรอกมีสติปัญญา

มืดมืด โอ้ยมืดมืดไม่เอามืดมืดนี่อบายแล้ว รู้สึกพอว่าพอเนี่ยไปพอดูลมไปสักพักหนึ่งรู้สึกมันลมเหมือนมันหายไปแล้วเหมือนกับมันเงียบแต่ว่าก็คือสังเกตดูคือยังรู ้มีกายไหม ยังแต่รู้สึกว่ามันเบาพูดไม่ถูกค่ะ ไม่ต้องพูดก็ได้นะเอาเป็นว่าถ้าอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปด้วยใจที่เป็นกลางถ้าหนูจับหลักอันนี้ได้ก็ง่ายแล้วเริ่มนิ่งๆรู้ว่านิ่งๆไปนิ่งๆแล้วดีใจว่ามันนิ่งรู้ทันแต่นี่เป็นกลางอะไรเกิดขึ้นให้รู้ไปด้วยใจที่เป็นกลางนักปฏิบัตินะโยนคำว่าปฏิบัติทิ้งจะได้ไหมเรามาเปลี่ยนเป็นนักปฏิบัติอีกชนิดหนึ่งอะไรเกิดขึ้นฉันจะเฝ้ารู้ไปตามที่มันกำลังเป็นอยู่ไม่ใช่ฉันไปทำอะไรขึ้นมาของเราเป็นนักปฏิบัติชนิดฉันจะต้องทำอะไรทุกอย่างสองอย่างเช่นฉันจะต้องทำใจนิ่งๆฉันจะต้องทำให้เบลอคือฉันทำทั้งนั้นเลยทำยังไงเราจะเปลี่ยนจากผู้กระทำแล้วมันเป็นผู้ดูไม่ใช่ฉันทำแล้วฉันรู้ต่างหากฉันรู้ต่างหากเฝ้ารู้เฝ้าดูไปถ้าทำความเข้าใจตรงนี้ได้นะการปฏิบัติง่ายนิดเดียวยากเยอะเองง่ายนิดเดียวหนึ่งมีอะไรยากอีกเยอะน่าถาม ค่ะ ในกี่ข ้อสองกว่ากว่า ไม่กว่ากว่าด้วยใจพอที่แล้วรู้ไหมอย่าไปบังคับมันเริ่มบังคับแล้วรู้ไหมพอบังคับมันก็อึดอัดถ้าอึดอัดปุ๊บรู้เลยเริ่มบังคับแล้วจิตผู้รู้เนี่ยมีแต่เบิกบานผ่องใสเบาสบายไม่มีหนักหนักไม่มีหน่วงหน่วงถ้าถาม ถ้าเกิดเดินเยอะๆแล้วเมื่อยอะค่ะก็คือว่าจะพยายามมานั่งสมาธิแต่ว่ารู้สึกไม่เวิร์กอย่างแรงเลยค่ะเพราะว่าหลับมากเลย เดี๋ยวนี้นะหลวงพ่อมนตรีก็เปลี่ยนละแต่เดิมให้เดินทั้งวันทั้งคืนตอนนี้เปลี่ยนใหม่บอกถ้าเดิน15นาทีแล้วแค่มานั่งก็ได้เดินเยอะๆมันก็เบลอเหมือนกันแค่ที่จริงก็คือเดินนั่งนอนทำไป ที่เดินเนี่ยเพราะไม่ทราบจะทำอะไรค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่านั่งก็จะหลับ หนูนั่งแยกอย่างที่หลวงพ่อบอกแยกไปมีงานทำแล้ว กำลังทำเนี่ยค่ะเราก็มานั่งทำในแทนใช่ไหมคะ ใจจะได้ไม่ไปติดเฉยนั่งแยกไหมครูบาอาจารย์วัดป่าสอนให้พิจารณากายก็เพราะเรื่องนี้เองรู้สึกไปติดเฉยติดใจนิ่งๆก็เลยสอนให้ออกมาทำงานพอแยกชนิดชำนาญต่อมาตากระทบรูปหูกระทบเสียงสติปัญญามันเดินอัตโนมัติ ค่ะสังเกตว่าเวลาพูดมันจะมีเสียงเอ็กโคออกมาด้วย มันคืออะไรคะบางครั้ง เป็นไงเสียงเอ็กโคในใจป่ะ มันเหมือนไม่ทราบกันค่ะอธิบายไม่ถูก แล้วหลวงพ่อจะไปรู้ได้ไง แต่ว่าอย่างนี้ก็คือว่าก็เหมือนมองโลกเปลี่ยนไปด้วยอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าฤทธิ์ของสมาธิ ใช่ของสมาธิ คือมัน เกิดจากสมาธิ ไปหมดเลยค่ะ อันนั้นสมาธิแล้ว ค ่ ะ ออกมาดูนี่อย่าไปติดเฉยอยู่นะ นิ่มดี ค่ะเนี่ยเพลินเป็นที่เพลินอันนั้นเป็นของสมาธิแล้ว ข้อสุดท้ายนี่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติแต่ว่าสงสัยขึ้นมาค่ะตรงนี้ว่าเวลาที่เราอุทิศส่วนกุศลเนี่ยค่ะมักจะใช้คำว่าแบบขออุทิศส่วนบุญทั้งหมดนี้ให้แก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเคยได้ฟังจากพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอุทิศบุญทั้งหมดไปให้กับใครแล้วเนี่ยเราก็ เราจะไม่เหลือ ประมาณ นั้นแต่ไม่ใช่ชาวพุทธหรอกที่สอนอย่างนั้นคุณแม่บุญเนี่ยมีสิบอย่างเรื่องบุญกิริยาวัตถุสิบมีบุญอยู่ตัวหนึ่งเนี่ย

ขนฝ่ายช่วยเหลือเขาการขนฝ่ายช่วยเหลือเขาทำความดีเป็นบุญช่วยเขาปล้นธนาคารไม่ใช่การช่วยเขาเป็นบุญนะแล้วบุญมีทั้ง10อย่างให้อ่านเอาเองไปบุญกิริยาวัตถุ10กุศลกรรมบท10ไปดูเอาแอสไซน์ให้อ่านไม่ถามไม่ลืม มีครับขอสักเที่ยวยาว เขาไม่รู้เขาก็ไม่รับ แล้วเปรตพวกนั้น พวกนี้เขาส่วนมากก็เป็นพวกใกล้ๆมนุษย์อยู่คลุกคลีกับมนุษย ์เขาจะต้องผิดในการกระทำอะไร หรือว่ารับหรือไม่เขาก็มารอมารอรับแต่ติดคุกอยู่ไปตกนรกอยู่ก็รับไม่ได้ไปเป็นสัตว์ไปเป็นคนก็ไม่รู้เรื่องรับไม่ได้ไปเป็นอรูปพรหมไม่รู้เรื่องรับไม่ได้เป็นพรหมลูกฟักไม่รู้เรื่องรับไม่ได้ อย่างตอนที่หลวงอาเคยทำบุญถวายจีวรแล้วให ้จะเข้าอนุโมทนาเขาได ้นั่นเขาเป็นเปรตที่หนึ่งด้วยใช่ไหม อสุรกาย เรียสุรกายเกิดด้วยโทสะแล้วไม่ใช่โทสะล้วนๆนะเกิดด้วยทิฏฐิเป็นคนมิจฉาทิฏฐิพวกอสุรกายนั่นเกิดด้วยมิจฉาทิฏฐิเช่นบุญไม่มีบาปไม่มีฆ่าสัตว์ก็ไม่เห็นจะเป็นไรหรือพวกนี้จะเป็นอสุรกาย ผู้ตายในขณะที่กลัวจะเป็นอสุรกาย ตายในกลัวแต่ก็ยังเป็นตกนรกเป็นโทสะเป็นทาราโยนทิ้งไม่เขาไม่ได้เอาไว้ให้หนูเล่นเขาให้คนทำไม่เป็นเล่น ม ัน ก็ไม่ร ู้ จะทำอะไรค่ะรู้สึกว่าได้ทำเท่าไหร ่ทำหน่อยเดียวไงอย่าทำเยอะของเล่นเอาไว้ให้คนที่ไม่เป็นเล่นคนเป็นแล้วไปเล่นทำไมแม้จะแตะอีกแล้วดูออกแล้วใช่ไหมเพราะงั้นอย่าไปค้างอย่างนั้น แต่มันสบายจริง มันสบายไม่ใช่สมถะมันหนีโลก อย่างนี้นั่งสมาธิก็โยนทิ้งไปเลยคือไม่ต้องทำเลย นั่งสมาธิก็ควรนั่งนะหมายถึงว่านั่งเจริญสติเอาแต่ว่าถ้าเราต้องการพักผ่อนเราก็นั่งแปะไว้ก็ได้ถ้าพักผ่อนเรารู้ว่าแปะอยู่ไม่เป็นไร แต่ปกตินั่งก็เป็นภาระเพราะว่าทำไม่ได้ ไม่ได้ก็อย่าไปทำมัน ก็ไม่ต้องมาทำเลยนะ ครับแต่เดินจงกรมอย่างตะกี้ก็ไม่เอานะ เดินให้มันเหมือนที่พ่อแม่สอนเราเดินพ่อแม่สอนให้เราเดินเราก็แค่เดินด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่ไปทำตัวเดินอะไรเงี้ยไม่เอาเนี่ยเหลวไหลหลอกลวงตัวเองเดินรู้สึกตัวเนี่ยใจเริ่มหนีไปดูออกไหมไม่เป็นปฏิบัติมามันได้ผลอย่างนี้แหละมันมีแรงงั้นเรียนไม่ได้สักทีเพราะหนูเหนื่อยเกินไป ที่ผ่านมาหนูมีความอยากที่จะได้ แต่ว่าไม่ทำมันเหนื่อยทำไม่ไหวพอลงมือปฏิบัติก็ทำสมถะนั่นแหละเพราะมันเหนื่อยฉันนุ่นไม่ไปทำงานเลยเหมือนไม่วันทำงานแล้ว ที่ไปสมัครที่เชียงใหม่ไม่ได้ค่ะก็กลับไปทำที่การต่อแล้วก็ตอนนี้เขาถึงขึ้นมาอบรมที่กรุงเทพเลยค่ะ แล้วทำไมหนูไม่ไปอบรมล่ะนี่นี่มาอยู่ตรงนี ้ก็ลาที่สองที่สามก็จะได้ไปอยู่บรรยากาศ9วัน เดี๋ยวกลับไปบุญจะว่าอีกไหม กลับไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาต้องให้เป็นช่วง7วันนะคะแต่ว่าวันที่13 14นี่ถูกตามมหาวิทยาลัยถ้าใครไปก็ค่อยกลับ มาเห็นทางโน้นเขาพยายามนิมนต์ไปนิมนต์ท่านไปกะว่าถ้าท่านรับรองอาจารย์สันเนี่ยจะได้มีพระดีๆให้คนเชื่อได้งง แต่อาจารย์ท่านบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้สะดวกเท่าไหร่แต่เห็นว่าท่านเป็นพระอาจารย์ก็เลย คือไม่ใช่อะไรหรอกลูกศิษย์ทางบ้านต่างพยายามบอกให้ท่านนิมนต์ท่านคงไม่ได้อยากนิมนต์หรอกเพราะท่านไม่ได้อยากได้เซอร์ติฟิเคทนี่คนเราเป็นอย่างเงี้ยมันต้องมีคนรับรองถึงจะเชื่อได้นะง่าย ISO

ไม่ไปดูมันไม่ทุกข์ไม่รู้แล้วว่าความทุกข์ ม ี เป ็นท่านหนีนะไม่หนีนะอย่าไปหนีมันมีพระองค์หนึ่งเป็นมาเรียเคยเล่าใช่ไหมแล้วก็เข้าฌานนิ่งเหมือนหลวงปู่มั่นโจทย์ให้เราไม่ได้สอนให้เธอเป็นฤาษีนะมีความทุกข์ให้เฝ้ารู้ไปให้เรียนรู้ไปว่ากายนี่ทุกข์จริงๆนะไม่ใช่ทุกข์เล่นๆเลี้ยงมันดีเท่าไหร่เท่าไหร่นะสุดท้ายถูกมันหักหลังเลี้ยงไม่เชื่องกายเดี๋ยวมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายมันห้ามไม่ฟังอุตส่าห์เลี้ยงแทบตายเนี่ยนอกใจเรา ขอแยกถามเรื่องสังขารวิญญาณหยาบแล้วก็ละเอียดในกลางไม่แก่แล้วครับ โอ้ยช่างมันเกิดเลิศนะคือความปรุงแต่งนะจะหยาบจะละเอียดนะธรรมะจะหยาบหรือจะละเอียดจะเป็นภายนอกหรือเป็นภายในเนี่ยเราถือหลักกันอย่างทุกอย่างนั้นถูกรู้ถ้าเราไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วด้วยใจมันไม่เป็นกลางขึ้นมารู้ว่าไม่เป็นกลางพอรู้ว่าไม่เป็นกลางใจจะเป็นกลางคราวนี้สังขารจะหยาบจะละเอียดนะเสมอกันหมดคุณเลิศจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วจะหยาบจะละเอียดนะมันเสมอกันหมด คือนี่ผมอ่านเจอในหนังสือครูสอนเรื่องการนิพพานของพระเจ้าเป็นท่านช ายอ๋อคืองี้ความปรุงแต่งมันมีหลายระดับความปรุงแต่งหยาบๆเลยอย่างพวกกิเลสหยาบๆปรุงแต่งชั้นกลางๆอย่างพวกนิวรณ์อะไรนี่ถ้าละเอียดเข้ามาละเอียดลึกลงไปพวกอาสวะทั้งหลายหรือความปรุงแต่งพอพ้นจากฝ่ายชั่วขึ้นมาก็ปรุงแต่งฝ่ายดีมีกุศลต่างๆละเอียดกว่ากุศลเลยก็คือสภาวะที่พ้นความปรุงแต่งธรรมะมันมีหยาบมีละเอียด แต่ทำไมหนังสือนี้ไม่น่าจะเป็นธรรมะเวลาที่สอนเด็ก ในหนัง ส ือ 3-5 เราถือหลักเราปริยัติติดหลักไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาเพราะครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยท่านไม่ได้เรียนท่านก็ปัญญาในตามที่ท่านเก็บ ใ จ นิทานดูว่า ของเราเป็นนิทานศูนย์คุณเลิกนี่ก็ภาวนาถึงอย่างนั้นหมู่นี้คนภาวนาเก่งๆเยอะว่าไงขอยังงดเกินเวลาแล้วลืมไปถามโน้นถามนี้เอาไปได้แล้ว